بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات الاحترام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، فیصلہ تھا کہ خصوصی سے ہٹ کر کچھ عمومی بیان بھی کیا جائے. آج شب جمعہ ہے، برکت والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا موقع عطا فرمایا، تو چند ضروری باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو خصوصی اجتماع میں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک موضوع ہے، اور جو تربیت کے لیے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی چند گزارشات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دنیا میں عمومی طور پر جہاد اور مجاہدین کے خلاف ایک زبردست قسم کی مہم شروع ہو چکی ہے، اور اس مہم کے دو حصے ہیں، اور ہم نے عزم کر کے ان دونوں حصوں کا انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. ایک حصہ تو قوت اور اتحاد کے بل بوتے پہ مجاہدین کو ختم کرنے کا ہے، اور دوسرا حصہ مسلمانوں کے درمیان اس بات کو ہوا دینے کا ہے کہ جہاد کی موجودہ تحریکیں جہاد نہیں ہیں بلکہ دہشت گردی ہیں. میں آپ حضرات سے اللہ تعالی کے بھروسے پہ عرض کرتا ہوں کہ جہاد کے خلاف چلائی جانے والی پہلی تحریک کہ قوت اور اتحاد کے بلبوتے پہ مجاہدین کو ختم کر دیا جائے، ہمارے نزدیک نہ کوئی وقعت رکھتی ہے نہ کوئی طاقت رکھتی ہے، اور نہ ہمیں اس طرح کی کسی تاریخ سے ڈر لگتا ہے، بلکہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کافر جمع ہو کر ہمارے خلاف قوت استعمال کر رہے ہیں تو ہم جن کا نام لیتے ہیں حضرات صحابہ کرام، ان کی طرح ہمارا ایمان بھی الحمدللہ بڑھ جاتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. صحابہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کہا گیا کہ کافروں نے تمہارے خلاف بہت کچھ جمع کر لیا ہے، بس تم ان سے گھبرا جاؤ، ڈر جاؤ. فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے ہمارا. آج صحابہ کرام کے نام لیوا جتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو گئے ہوں، رگوں میں تو وہی خون دوڑ رہا ہے، دماغ میں تو وہی نظریہ ہے، دل میں تو وہی امنگیں ہیں، قرآن کی آیتیں وہی اثر رکھتی ہیں، میرے نبی کے فرامین میں وہی طاقت اور کشش آج بھی موجود ہے، شہادت کے نام میں آج بھی لذت ہے، اور موت آج بھی لیلا کی طرح اسی طرح البیلی ہے جس طرح ماضی میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ موت نام ہے رب سے ملاقات کا، موت نام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کا. تو اس وجہ سے آج جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے کافر جمع ہو چکے ہیں، 11 ملکوں کا اتحاد ہوا، اس کے بعد 17 ملکوں کا اتحاد ہوا، اس کے بعد جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، اور اس میں دنیا کے کئی ممالک نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ مجاہدین کو مٹا دیا جائے، مجاہدین کو ختم کر دیا جائے، مجاہدین پر پابندیاں لگا دی جائیں، اس کی خاطر سی آئی اے کا بجٹ وقف کیا گیا، اس کی خاطر KGB کو میدان میں لایا گیا، اس کی خاطر طرح طرح کے ہیلے اور سازشیں تیار کی گئی، جتنی وہ اپنی طاقت لاتے گئے اتنا ہماری قوم میں آفاق اور بلال پیدا ہوتے گئے، جتنا وہ اپنی قوت لاتے گئے اسی طرح ہماری ماں میں جرت آتی گئی، جتنا وہ اپنے عزم کو دوڑاتے گئے اتنا ہماری بہن میں بھی طاقت آنا شروع ہوئی۔ آج یہ حالت ہے کہ انہوں نے چیلنج دے کے کہا ہم کفر کو ختم کریں گے، تو ادھر 5 سال انہوں نے چیلنج دے کر کہا کہ ہم جہاد کو ختم کریں گے، تو یہاں 5 سال کا بچہ بھی کہتا ہے میں امریکہ اور ہندوستان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے ہمیشہ اسلام دشمن طاقتوں سے کہا ہے کہ بہادری کے ساتھ میدان میں آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں کہیں مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ آؤ میدان میں، ایک نہیں 10 جگہ پہ آؤ، زمین کے اوپر آؤ یا سمندر کی سطح پہ آؤ، لیکن بہادروں کی طرح للکار کے میدان میں آؤ، اپنی دشمنی کو چھپا کے نہیں، اپنی دشمنی کا غازہ اپنے چہرے پہ، اپنی دشمنی کی کالک اپنے چہرے پہ مل کے تم میدان میں آؤ۔ آؤ للکارو امت مسلمہ کو للکارو، آؤ اپنے مظالم کو چھپانے کی بجائے وا شگاف الفاظ میں کہو کہ تم اسلام کے دشمن ہو، آؤ تم بھی کوسوو اور بوسنیا کے کافروں کی طرح میدان میں آ کے مقابلے کی بات کرو، انشاءاللہ ہم تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہم بکھر چکے ہیں، خدا کی قسم ہم خلافت جیسی نعمت سے محروم ہیں، ہم اجتماعیت سے محروم ہیں، ہم اپنی قوم کے اندر آستین کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے اوپر منافق مسلط ہیں، لیکن اس کے باوجود تم بتاؤ کہیں تم نے ہمیں للکارا ہو اور امت محمدیہ کے لوگوں نے تمہیں جواب نہ دیا ہو۔ تم افغانستان میں سوویت یونین کی شکل میں آئے تو ہم وہاں مجاہدین اسلام کی شکل میں پہنچے ہوئے تھے، تم چیچنیا میں روس کی شکل میں آئے تو وہاں ہم چیتن جانبازوں کی شکل میں پہلے سے موجود تھے، تم اسرائیل میں اپنے ٹینک تیارے لے کر آئے تو ہم بھی اپنے ہاتھ میں پتھر لیے وہاں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بحمد اللہ موجود تھے، تم نے کشمیر کی وادی میں خون کا بازار گرم کیا تو ہم بھی اپنی ماؤں بہنوں کے جلد میں اور ان کے ساتھ تمہارے مقابلے پہ، آج کپواڑہ سے لے کے ہندواڑہ تک اور دلی تک تمہارے مقابلے میں موجود ہے۔ اگر تم نے کوسوو اور بوسنیا میں جا کے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہم وہاں بھی تمہارے مقابلے میں بحمد اللہ موجود تھے اور ہم نے تمہیں مایوس نہیں ہونے دیا، تم نے ازبکستان میں آ کر اسلام کو للکارا وہاں بھی ہم موجود تھے، تم نے تاجکستان میں جا کے اسلام کے گلے پہ چھری پھیرنا چاہی ہم وہاں بھی موجود تھے، تم نے روم کے ایک ہوٹل میں جا کے افغانستان پہ ظاہر شاہ کو مسلط کرنا چاہا ایک چاقو لے کے ہم وہاں موجود تھے، تم نے ہمارے نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں میں بند کرنا چاہا، تمہارا جہاز تھا اور اس کے اوپر ہم خود موجود تھے۔ کافروں کوئی ایک جگہ بتاؤ جہاں تم تنہائی محسوس کرتے ہو اور تم نے آ کر ہمیں للکارا ہو اور ہم وہاں نظر نہ آئے ہو، تم نے تو ساری قوتیں اور طاقتیں جھونک دی مگر ہمارے ہاتھوں کا پتھر بھی اب تک نہیں گر سکا الحمدللہ اور نہ گرے گا۔ میں کہتا ہوں کسی نے کہا کہ یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف کہ ایک مسئلہ حل ہونے لگتا ہے وہ دوسری جگہ جنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم نے کہا سازش ہو یا کوئی اور چیز ہو ہم کافروں کو چیلنج کرتے ہیں 20 اور جگہ پہ جنگ شروع کرو، مسلمان مجاہد تمہیں وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری مائیں باج نہیں ہوئی، امت مسلمہ ابھی تک زرخیز ہے، امت مسلمہ میں ابھی تک مرتم خیزی کی طاقت موجود ہے، افراد نکل رہے ہیں اور مائیں ایسے بچے جن رہی ہیں جو ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر جگہ موجود ہے، مگر مزہ تو تب آتا تم بھی بہادروں کی طرح میدان میں آ کے کھڑے ہوتے، جب سے تم نے منافقت کو اپنے چہرے پہ لایا ہے تم نے آ کر لڑنے کی بجائے اب دائیں بائیں کے دباؤ استعمال کیے ہیں، اور دنیا کے بے غیرتوں تمہارے پاس میزائل ہے پھر بھی تم روٹی پہ پابندی لگاتے ہو، تمہارے پاس ٹینک ہے ایٹم بم ہے اس کے باوجود تم اقتصادی پابندیاں اور چوروں کی طرح ناکے لگانے کے طریقے استعمال کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح اگر تمہارے پاس قوت تھی تم ہم سے کیوں شکوے کرتے تھے کہ ہم دہشت گرد ہیں، تم میدان میں نکل آتے ہم بھی نکل آتے، زمین بھی دیکھ لیتی آسمان بھی دیکھ لیتا کہ فیصلہ کس کے حق میں ہو رہا ہے۔ لیکن کافر جانتا ہے کہ اس کے پاس ساری دنیا کا ہتھیار تو ہے مگر شوق شہادت نہیں ہے، کافر جانتا ہے اس کے پاس اس کے پاس ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے لیکن مرنے کی محبت اور موت کا وہ عشق اس کے دل میں نہیں ہے. جو عشق ایک مومن کو آہن بنا دیتا ہے, اس کو پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دیتا ہے, اسے لوہے کی طرح سخت کر دیتا ہے اور اس کے بازوؤں میں بجلیاں بھر دیتا ہے, انہیں موت کا شوق نہیں ہے, وہ موت سے ڈرتے ہیں. ہم لوگ موت کو ڈھونڈتے ہیں, موت کو تلاش کرتے ہیں. ایک کھڑے ہو کے کارگزاری سناتا ہے کہ ہمارے 120 شہید ہو گئے, باقی ڈرنے کی بجائے کھڑے ہو کے نام لکھواتے ہیں, ہمارا نام بھی لکھ لو. ایک کا جنازہ گرتا ہے, دوسرا اس کے اوپر سے جا کے آگے بڑھ کے گولی کو اپنے سینے پہ لینے کی کوشش کرتا ہے. دنیا والے حیران ہیں اور انشاءاللہ ان کی اس حیرانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ابھی تو جوار کھلنے کا وقت ہے, ابھی تو ہماری اصلی جنگ دیکھی نہیں انہوں نے. ہم لوگ تو جوانیوں میں جا کے جہاد سمجھے. یہ جو چھوٹا سا بچہ ابھی جہاد ہی میں پل رہا ہے, جس کی ماں بھی جہاد بتاتی ہے, جس کی بہنا بھی جہاد بتاتی ہے, جو ہاتھ میں گن لے کے کھیلتا ہے, لوگوں اس کو بڑا ہونے تو پھر دیکھنا کہ زمین پہ انتقام کے کیسے کیسے پھول پھیلتے ہیں. بہت کر لیا تم نے, اب نئی نسل ایک نیا تیور لے کے آ رہی ہے. میرے مسلمان بھائیو, ہمیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے, کافروں کی یلغار کا کوئی خوف نہیں, کوئی خطرہ نہیں. ایک وسوسے اور وہم کی حد تک بھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی طاقت شاقت ہے ان کے پاس. میں لوگوں کو روکتا ہوں, یہودیوں کی سازشیں زیادہ نہ بتایا کرو, مسلمان ڈر جاتا ہے. کہا کرو یہودی تو مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ کمزور ہے. بتایا کرو یہ دنیا کے کافروں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی طاقت کو چھوڑ دیا اور ہمارے بیوقوف وہاں جا کے دیکھتے اور دوسروں پر بھی روب ڈالتے ہیں. اگر ان میں طاقت ہوتی ہے اقتصادی پابندیاں لگاتے, یہ میدان میں آتے ہیں. ان میں طاقت نہیں تھی, یہ لڑنے کی قوت نہیں رکھتے تھے. اسی وجہ سے سب نے کہا کہ بامیان کے بت گرے تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. آج دنیا میں امن ہے یا خطرے میں پڑا ہوا ہے امن؟ بڑی کیدر پھپکیاں, بہت دھمکیاں دی. ملا عمر نے کہا کر لو جو کرنا ہے. کہا بت مت توڑنا. ہندوستان کا وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کہتا ہے کہ پورے وشو کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. امیر المومنین نے کہا پڑ جانے تو خطرے میں, سالوں کی ہے, ہم نے تو رہنا ہی پتھروں میں ہے, ہم نے تو رہنا ہی خیموں میں ہے. خیر وہ منائے جنہوں نے شیشے کے محلات میں جا کے بیٹھنا ہو, جنہوں نے سوکھی روٹی کھانی ہے انہیں کیا خطرہ کہ دنیا میں امن ہو یا فساد ہو. سوکھی روٹی مل ہی جایا کرتی ہے, درختوں کے پتے میسر آ ہی جایا کرتے ہیں, زمین کی گھاس خود انسان کو خوراک دے ہی کرتی ہے. جنہوں نے میکڈونلڈ کے جا کے برگر کھانے ہو ان کو فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہونے والا ہے. کہا مت گرانا بت. جاپانی آئے, انہوں نے کہا بت مت گرانا. انہوں نے کہا بت گرائیں گے. امریکی آئے, بت مت گرانا. پھر وہ ہمارا کالو بھیا آیا, کوفی انان, اس نے آ کے کہا, گورے گورے سفید سفید دانت نکال کے دکھائے کہ بھائی بت مت گرانا. سب نے کوشش کر لی. امیر المومنین نے کہا ایک ذرہ نہیں چھوڑنا ان بتوں کا. اور آپ کو بہت مزے لطیفے کی بات بتاؤں, میں یہی مؤثر میں تھا تو میں نے رابطہ کیا کسی طرح سے, تو پوچھا کندھار میں کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا ساری دنیا رو رہی ہے اور امیر المومنین کے دفتر کا ٹیلی فون بند ہے, وہ کہتے ہیں 5 دن عید کی چھٹی منانے گئے ہوئے. ساری دنیا خطرے میں پڑی ہوئی تھی اور طالبان نے نہ اپنی چھٹی قضا کی, نہ اپنی دوپہر کا مخصوص قیلولہ قضا کیا, نہ رات کی نیند میں کوئی فرق آیا, نہ انہیں ڈپریشن ہوا کہ کسی نے کوئی دباؤ ڈال دیا ہے تو خون کا فشار بلند ہو جائے اور امیر المومنین ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے ہو. جب کرگل کی لڑائی ہوئی تو اٹل بہاری واجپئی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا, اور جب طیارہ اغوا ہوا جسونت سنگھ کہتا ہے مجھے 74 گھنٹے نیند نہیں آئی, مگر قربان جاؤں امیر المومنین پہ اپنے وقت پہ سوتے تھے, اپنے وقت پہ اٹھتے تھے. ساری دنیا کے دباؤ کو ایک طرف, ساری دنیا کے دباؤ کو ایک طرف اس طرح سے پھینک دیا جس طرح سے منہ سے نسوار نکال کے پھینک دی جاتی ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس طرح سے پھینک دیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے, اللہ کی ہے. سب سے بڑی قوت کس کی ہے, اللہ کی ہے. اور مومن اس قوت کو لے سکتا ہے اگر اللہ کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے. بامیان کے بت گر گئے, پتھر بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ آزادی مل گئی ہمیں. ساری دنیا پتہ ہے کیوں پریشان ہے اس وقت؟ یہ بامیان کے بتوں کو کتنے عرصہ ہو گیا تھا وہاں کھڑے ہوئے؟ کوئی کہتے ہیں 2000 سال, کوئی کہتے ہیں 5000 سال. اور بت بھی تھا 51 ہاتھ اور پتہ نہیں کتنے ہاتھ اونچا, جی 55 میٹر اونچا. تو اگر 5000 سال اور 2000 سال کا اتنا اونچا بت گر گیا تو تو ابھی جو بت ابھی 150 سال سے ایک ایڈز کا مریض ہے, گورا سا بت پھر رہا ہے, اس کو کتنی دیر لگے گی گرانے میں؟ سمجھے آپ لوگ, ایڈز کا مریض گورا بت جو آج دنیا پہ فرعونیت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو بھی مٹنا ہوگا اسی طرح سے. طالبان نے کئی کلو جو ہے وہ بارود لگایا, ابھی آئے ہوئے تھے ایک طالبان کے نمائندے بتا رہے تھے, کہا کہ جو جہاز کے بم تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہم نے باندھ دیے تھے, اور بتوں میں سوراخ کر کر کے اندر بارود بھرا تھا ان کے اندر, اور جا کے برا حال کر دیا ان کا اور ان کو پوری طرح سے توڑ دیا. انشاءاللہ یہی ان دنیا کے بتوں کے ساتھ ہونے والا ہے جنہوں نے دنیا میں ظلم و ستم ڈھایا ہے. میری بات یاد رکھیے, ہمیں کافروں کی طاقت, قوت, یلغار, اتحاد, ان کے حملوں, ان کی دھمکیوں سے نہ مرعوب ہونے کی ضرورت ہے, اور نہ کوئی مسلمان بحمد اللہ مرعوب ہوتا ہے. لیکن جہاد کے خلاف جو دوسری کوشش شروع ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کے خلاف شبہات پیدا کر دیے جائیں, مسلمانوں کے اندر جہاد کے خلاف ایسا ذہن دے دیا جائے کہ وہ جہاد کو نعوذ باللہ غیر شرفا کا کام سمجھنے لگے, دہشت گردی سمجھنے لگے. اس بارے میں ان کو ماضی میں کامیاب تجربہ حاصل ہو چکا ہے. میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, اگر میں غلط بولوں یہی کھڑے ہو کے تردید کر دینا, مدرسہ سید احمد شہید کی اس مسجد میں آپ کو مسجد نبوی کے ماحول سے کوئی چیز الگ نظر آتی ہے؟ کوئی ایک چیز, کوئی ایک چیز جو ہم نے مسجد نبوی کے ماحول سے الگ یہاں پر شروع کر رکھی ہو, زائد شروع کر رکھی ہو, کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ بیائے نہیں, وہی ماحول قریب قریب بنتا نظر آ رہا ہے, اسی کی اتباع ہو رہی ہے. لیکن انگریز ملعون جب بر صغیر میں تھا تو اس نے وہاں تجربہ کیا, اسے پتا تھا کہ اگر مسلمانوں کا قتل عام میں نے کر دیا, 1857 کی جنگ آزادی آئی, اس کے بعد مسلمانوں میں ابھی جہاد کے شعلے باقی تھے, کبھی شاملی میں میدان گرم ہو جاتا تھا اور کبھی کسی اور جگہ سے جہاد اور مجاہدین کی بات کھڑی ہوتی تھی, تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے قتل عام کیا, مسلمان ہجرت کریں گے, مسلمان جہاد کریں گے, اور میرا ستیہ ناس ہو جائے گا, میری سلطنت کا سورج غروب ہو جائے گا. اس نے لوگوں کو خریدا, پنڈتوں کو خریدا, اور ظرف اور پیسے کے اوپر بکنے والے لوگوں کو خریدا, جہاد کے خلاف وسوسے کھڑے کیے. جہاد کے خلاف پہلا وسوسہ, جہاد نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. جہاد کے خلاف دوسرا وسوسہ, جہاد کے لیے ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے. جہاد کے خلاف تیسرا وسوسہ کہ جہاد صرف حکومت کا کام ہے, مسلمانوں کا کام نہیں ہے. جہاد کے خلاف چوتھا وسوسہ کہ جہاد غذا نہیں ہے بلکہ دوا ہے جو ضرورت کے وقت استعمال کی جاتی ہے جبکہ غذا کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. جہاد کے خلاف پانچواں وسوسہ کہ جہاد کرنے سے پہلے ایمان کی کسی خاص درجے کی ضرورت ہے, جب تک وہ درجہ قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی آدمی جہاد میں نہیں نکل سکتا. جہاد کے خلاف چھٹا وسوسہ کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں جن میں سب سے افضل اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے, دشمنوں کو کاٹنا یہ تو ایک فضول اور بیکار کام ہے. وسوسے پھیلتے گئے اور وہ دور آ گیا, بدماش کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور نیک آدمی بے بسی کی موت مر رہا تھا. ایسا ظالمانہ دور شاید اس زمین نے اپنے اوپر نہ دیکھا ہو. نیک آدمی کی نشانی کیا ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہو, پاؤں نزاکت سے اٹھا کے چلتا ہو, ذرا سا تیز چل پڑے تو لوگ کہیں متقی نہیں لگتا, مولوی بدماش لگتا ہے, زور زور سے چلتا ہے, گھڑ سواری نہیں کر سکتا, اپنے ساتھ تیر تلوار کلاشن کوف خنجر اور جو ہے وہ پسٹل نہیں رکھ سکتا, اگر رکھے تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. مولوی صاحب یہ پسٹل ہٹاؤ. ایک مسجد میں میں امامت کرتا تھا کراچی میں, اس وقت جہاد میں نہیں آیا تھا, مجھے شوق ہوا میں پسٹل لایا, ایک آدمی نے مجھے کہا جی میرے سامنے نہ لائے, مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے پھر دل میں وسوسے آئیں گے. یہ مسلمان وسوسے آئیں گے, فتوے پوچھے گئے دارالافتاؤں میں جا کے, ہمارے امام صاحب تیز موٹر سائیکل چلاتے ہیں, نماز ہوتی کہ نہیں اس کے پیچھے. یہاں تک صورت حال ہوئی کہ ایک مولوی صاحب نے شادی کر لی تو مقتدیوں نے کہا ہم تو شریف آدمی سمجھتے تھے, اس کو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے, مولوی کا کیا کام ہے شادی کرے. کچھ نے کہا نہیں, ان کی شادی ویسے نہیں ہوتی جیسے اپنوں کی ہوتی ہے, جیسے یہ نماز مکہ مدینہ پڑھتے ہیں شادی بھی اور طرح کی ہوتی ہے. وہ نماز پڑھتے رہے, سال بعد مولوی صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کے, اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. باقی نے کہا وہ ٹھیک کہتے تھے جو پہلے والے تھے, ہم بھی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, تو وہی نکلا ہے. ایسا تنگ کیا علماء کو, یقین جانو کراچی میں میں ورزش کے لیے نکلنے کی کوشش کرتا تھا, مجھے جگہ نہیں ملتی تھی, کہاں ورزش کروں میں, جہاں چلیں گے وہ دیکھو مولوی توڑ رہا ہے, مولوی دوڑے گا نہیں. یہ کتنے یہ ساری یہ سارا دماغ کتنے بڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب علم تھے یا نہیں؟ بولو میرے نبی دوڑتے تھے یا نہیں؟ میرے نبی نے تو اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے, ایک بار جیتے ہیں ایک بار اما عائشہ جیتی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ اونٹ کے اوپر مقابلہ کیا, میرے نبی نے رکانہ کے ساتھ کشتی لڑی ہے, میرے نبی نے میدان جنگ میں جا کے بہت جوہر دکھائے ہیں بہادری کے کہ دنیا آج تک ان کی نظیر و مثال پیش نہیں کر سکی. میرے نبی تو گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہوئے ہیں, میرے نبی نے لمبے لمبے بار رکھے ہیں, میرے نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی ہے, میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کافر کو قتل کیا ہے, میرے نبی نے صحابہ کو تیر پکڑوائے ہیں, میرے نبی نے مورچے خود کھودے ہیں, خندقیں خود کھڑے ہو کے کھودی ہے, میرے نبی نے مسجد نبوی میں جہادی ٹریننگ کا آغاز فرمایا ہے. اگر مولوی نبی کے طریقے پہ نہیں ہے تو وہ مولوی کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے, نماز پڑھا کے نکلتے خلیفہ تھے, توڑتے ہوئے جاتے اور چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. یہاں کئی امام بیٹھے ہیں, میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی مسجد میں یہ کر کے مجھے دکھا دو. اگلے دن مسجد کے بڈھے کہیں گے مولوی صاحب تو خراب ہو گیا, کھلندڑا کھلندڑا مولوی آ گیا, اب تو نہ کوئی سنجیدگی ہے نہ کوئی وقار ہے, کھلندڑا مولوی لے کے آ گئے پتا نہیں. چھپ چھپ کے جتنے گناہ کرو, مولوی کو منافق بنانے کی کوشش کی کہ سامنے تو بیچارہ ہلے بھی نہ, سامنے تو بیچارہ گردن بھی نہ اٹھائے, زور سے چل بھی نہ سکے. کسی کی خلوتیں خراب کرنی ہو تو جلوت میں اس پہ پابندیاں لگا دو تاکہ برباد ہو جائے. میرے نبی نے کہا جلوت جیسی رکھو خلوت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. واعظا کی جملہ بر محراب و ممبر می کنند, چون بخلوت می رمن آنکار دیگر می کنند. کتنے واعظ ہیں جو جلوت میں بیٹھتے ہیں تو ان کے منہ سے علم کے موتی ٹپکتے ہیں, تقوی کی باتیں ہوتی ہیں, جب خلوت اور اندھیرا ہوتا ہے تو ان کے منہ کالے ہو جاتے ہیں. میرے نبی نے ایسی کوئی منافقت نہیں سکھائی. مگر انگریز ملعون کا دور دیکھو, آج مولوی کے ہاتھ میں اسلحہ کھٹکتا ہے. اس دن ہم ایک میٹنگ میں تھے, ہمارے ملک کا ایک بڑا عہدیدار اپنے ہاتھ میں رسالہ لے کے بیٹھا ہے کہ اس رسالے کے اوپر گن چھپی ہوئی ہے, اس رسالے پہ پسٹل اور بندوق چھاپا آپ لوگوں نے, اس سے ملک میں دہشت گردی چھپ رہی, دہشت گردی پھیل رہی ہے. ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے کہا وزیر داخلہ صاحب وہ بڑے بڑے پوسٹر نظر نہیں آتے تھے سینماؤں کے باہر, جن پہ کئی کئی فٹ کی لمبی بندوقیں بنی ہوتی تھی, جن میں اسلحہ بنا ہوتا تھا, مگر تم نے اسلحہ انہیں کی جاگیرداری سمجھی ہے, آج مولوی نے اٹھایا ہے تو سب کے پیٹ میں مروڑ آ گئی, یہاں تک کہ تصویر شائع کرنے سے بھی دہشت گردی پھیل جاتی. تصویر بھی شائع مت کرو کہتے ہیں اسلحے کی, مولوی کا کیا کام اسلحے سے؟ انگریز نے اتنی کوشش کر کے تم سے اسلحہ چھینا تھا, اب تم دوبارہ اٹھاتے ہو, انگریز کی بات نہیں مانتے ہو, پتا نہیں تم مسلمان ہو یا نہیں. یہی ہمیں کہا جاتا ہے, کہتے مسلمان ہو تم, انگریز کی بات نہیں مانتے. انگریز کی بات نہ ماننا یہ آج گناہ بن چکا ہے. یہ سارے وسوسے جہاد کے خلاف اس زمانے میں پھیلائے گئے. مسلمان کے دل میں جہاد اترا ہوا ہے. مسلمان جب پیدل چلتا ہے نا تو جہاد کی نیت سے چلتا ہے, مسلمان جب روٹی کھاتا ہے نا تو جہاد کی نیت سے کھاتا ہے. اور سچی بات ہے, مسلمان بیوی کے پاس جاتا ہے تو نیت ہوتی ہے کہ خدا کوئی مجاہد دے گا میرا شہ سوار, کل فدائی حملہ کرنے جا رہا ہوگا اور میں رب سے کہہ رہا ہوں گا ربا اتنے سے کو لے کے میں نے پالا تھا, آج تیرے رستے پہ فدا کر کے آ گیا ہوں. اس دن ہندوستان کے کافر قرآن چلا رہے تھے, ساری دنیا چپ تھی, ایک مجاہد میرے پاس آیا, دھارے مار مار کے رو رہا تھا, کہنے لگا میرا بیٹا 3 سال کا ہے, کاش یہ بڑا ہوتا تو میں اس کو وہاں فدائی حملے کے لیے بھیج دیتا. اس نیت سے بچے پار رہے مجاہدین, اس نیت سے, یہ نیت نہیں ہے کہ اپنی گاڑیاں ان کے نام لکھ کے جائیں گے, یہ گاڑیاں تو مجاہدین کے کام ہیں اور جہاد کے کاموں میں لگیں گی جا کے. میرے بھائیوں, اس ظالم انگریز نے مسلمان سے جہاد کھینچنے کی کوشش کی. مسلمان کیسے بھولتا جہاد کو؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس میں جہاد کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ ہے تذکرہ جہاد کا. صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں سکتا وہ آدمی جسے جہاد کی راہ پتا نہ ہو, جو رب کے لیے جان نہیں دے سکتا اسے صراط مستقیم کا سرا ہی پتا نہیں ہوگا چلے جائے کہ اس کی منتہا تک پہنچ جائے. اور انعام تعلیم میں شہداء شامل ہے کہ نہیں؟ انبیاء شامل ہے کہ نہیں؟ صدیقین شامل ہے کہ نہیں؟ صالحین شامل ہے کہ نہیں؟ انبیاء نے جہاد کیا, وَقَعِيَ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, صدیقین نے جہاد کیا, سورہ حدید میں باقاعدہ تذکرہ موجود ہے, اور شہداء تو جاتے ہی جہاد میں ہیں اور جان قربان کرتے ہیں, اور صالحین کے بارے میں بھی قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ جہاد سے منہ نہیں موڑا کرتے، اگر منہ موڑتے تو صالحین نہ ہوتے، منافقین بن جاتے۔ مسلمان کیسے بھولے جہاد کو؟ قرآن اٹھاتا ہے، قرآن جہاد بتاتا ہے، نبی کی سیرت پڑھنے لگتا ہے وہ جہاد بتاتی ہے، نبی کی حدیث پڑھنے لگتا ہے وہ جہاد بتاتی ہے، صحابہ کے قصے پڑھنے لگتا ہے وہ جہاد بتاتے ہیں، اپنے ائمہ کے احوال پڑھنے لگتا ہے وہ جہاد بتاتے ہیں، اپنے محدثین کے احوال پڑھنے لگتا ہے۔ امام بخاری کیا تھے؟ جواب ملتا ہے مجاہد تھے، زبردست قسم کی تلوار رکھتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ کیسے تھے؟ وہ احمد سرماری جیسے تھے جو بڑا لے کے اس پر نیزا لگا کے لڑا کرتے تھے اور 40 دشمنوں سے بیک وقت اکیلے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کے امام عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ یہ ایک سال حج پہ جاتے ہیں، ایک سال جہاد پہ جاتے ہیں۔ یہ فضیل بن عیاض جیسے عابد الحرمین کو بھی لکھ کے بھیج رہے ہیں، اور حرم کی عبادت کرنے والے ہمارے عشق کو دیکھ، تو آنسو بہا رہا ہے، ہم خون بہا رہے ہیں۔ مسلمان کیسے جہاد کو بھولتا؟ مگر یورپ کا رندہ بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ اس انگریز ملعون نے خوبصورت چہروں والے کھڑے کی، مشبہ شکل کھڑے کیے، جنہوں نے آ کر کہا وہ پاگلوں کی باتیں، یہ جہاد ویاس، جہاد کے لیے تو ایک امیر ہونا چاہیے، کہاں ہے تمہارا امیر؟ آسمان سے اترے گا امیر تمہارے لیے، اس کے بعد تم پھر جہاد کر۔ آج یہ شرط لوگوں نے ایسے بنا لی، ایسے بنا لی اپنی طرف سے گھڑ کے، کسی کتاب میں نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں ایسی کوئی شرط کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ اپنے علماء کے مجموعے میں گزارش کی ہے کہ کسی کے پاس لکھی ہے تو لا کے دکھا دیں۔ انگریز نے پھیلائی، ہم میں سے ہر شخص نے زبان پہ لے لی جس طرح ہم کہتے پھرتے ہیں۔ آج نفس کا جہاد تو جہاد اکبر ہوتا ہے، ایک موضوع اور غلط حدیث کو لے کے ہم نے نبی کے جہاد کو چھوٹا جہاد قرار دے دیا۔ جس جہاد میں نبی کا خون گرا وہ چھوٹا جہاد، اور جہاں بیٹھ کے پیپسیاں پیتے ہو وہ بڑا جہاد۔ کیسے کیسے وسوسے الٹے سیدھے لوگوں کے اندر پھیل، کس نے کہا ہے کہ جس جہاد پر قرآن کی 450 آیتیں نازل ہوئی، بتاؤ کیا وہ چھوٹا جہاد ہوگا؟ تمہارا دل مانتا ہے کہ چھوٹا جہاد ہوگا؟ نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا شہید کرا دیا، چچا داد بھائی شہید کرا دیا، اپنا چچا شہید کرا دیا، نبی کا اپنا جسم زخمی ہو گیا، یہ سب چھوٹا جہاد تھا؟ بڑا دل ہے مسلمانوں تمہارا، نبی تمہارا خون میں رنگین کھڑائے، تم اپنے گھر میں پیٹ پہ ہاتھ پھیرا کہتے ہو ہم تو یہاں بڑا جہاد کر رہے ہیں، نبی نے چھوٹا سا جہاد کیا، زخمی ہو گئے جا کے۔ بڑا گردا ہے مسلمانوں تمہارا، بڑا گردا۔ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ نبی کی کسی چیز کو بھی چھوٹا کہہ دیں، چلے جائے کہ فرض جہاد کو چھوٹا۔ ان ظالموں نے، انگریزوں بدبختوں ملعونوں نے ایسے ایسے وسوسے پھیلائے کہ آج بغیر کتابیں دیکھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی سے پوچھے، ہر شخص منہ سے نکال دیتا ہے نعوذ باللہ ان کفریہ اور ان فسقیہ باتوں کو، اگلا نقل کرتا چلا جاتا ہے، ایک سے دوسرا اڑاتا چلا جاتا ہے، اور قرآن دیکھتا رہ جاتا ہے کہ لوگوں مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ بڑا جہاد کون سا ہے، چھوٹا جہاد کون سا، نبی سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، ان وساوس میں کیوں جاتے ہیں؟ ایک ایک وسوسہ ہے، وہم ہے، جتنے میں نے ذکر کیے۔ کوئی کہتا ہے جہاد سے پہلے کسی خاص ایمان کی ضرورت، وہ خاص ایمان کیسے پیدا ہوگا بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کس نے کہا کہ اس خاص ایمان کی ضرورت؟ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نماز کا حکم دیا یا نہیں دیا؟ تو نماز سے پہلے بھی کسی خاص ایمان کی ضرورت ہے کہ تم کہو کہ نماز میں خیالات وسوسے آئیں گے اس لیے پہلے ایمان بناتے ہیں پھر نماز پڑھیں گے جا کے؟ اسی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جہاد کا حکم دیا کہ ایمان لاؤ جہاد کرو؟ ہم کہتے ہیں جہاد لاؤ، بے شک خود کو بےمان کہنا پڑے، بےمان کہنا پڑے۔ ایک صاحب نے مجھے خود قصہ سنایا، کہنے لگے جی ہم جاتے تھے کسی کام سے لوگوں کے پاس، تو وہ آگے ہمیں کہتے تھے جہاد کرو جہاد کرو، کہا ہم سے کوئی جواب نہیں بنتا تھا، کیسے اب ہم ان کو سمجھاتے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، جہاد تو گناہ ہے بہت بڑا، کہا کوئی دلیل نہیں بنتی تھی۔ کہا ایک دن میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے اسے کہا بھائی تم مجھے جہاد میں لے جاؤ گے نا تو میں بزدل ہوں، میں وہاں سے بھاگ جاؤں گا، اس لیے پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد کرو۔ میں نے کہا پھٹے منہ تیرے اوپر، شرم نہیں آتی تو بھاگ جائے گا؟ اپنی بے غیرتی کو اتنی خوشی سے بیان کر رہا ہے؟ اپنی مائیں بھی تیرے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ایسے بزدل کو میرا بیٹا نہ بنانا جو بھاگ جائے گا، ایسے بھائی کو میرا بھائی نہ بنانا جو بھاگ جائے گا۔ جس چیز کو قرآن نے لعنت قرار دیا، غضب قرار دیا، اسی چیز کو تم جہاد کے خلاف دلیل کے طور پہ لاتے ہو۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جتنے ایمان سے نماز ہو جاتی ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے، جتنے ایمان سے روزہ ہو جاتا ہے اتنے ایمان سے جہاد بھی ہو جاتا ہے، جتنے ایمان سے مسلمان حج کر سکتا ہے اتنے ہی ایمان سے مسلمان جہاد کر سکتا ہے، جتنے ایمان سے بندہ دین کی دعوت دے سکتا ہے اتنے ہی ایمان اتنا ہی ایمان جہاد کے لیے کافی ہے۔ ہاں جب جہاد میں جاؤ گے تب تمہیں اللہ ایمان کی چوٹی عطا فرمائے گا۔ وَذَرْوَةُ سَلَامِهِ الْجِهَادِ، میں کسی پر رد نہیں کر رہا، تبلیغی جماعت والے ہمیں دل سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن جہاد کے خلاف وسوسہ، میں بیان کروں تو میں جھوٹا، میرا بھائی بیان کرے تو وہ جھوٹا، کوئی بھی بیان کرے، وہ جہاد اللہ کا فرض ہے، جہاد قرآن کا فرض ہے۔ اللہ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ جب رب قرآن کی حفاظت کرے گا تو جہاد کی بھی ساتھ ساتھ حفاظت ہوگی، کوئی وسوسہ نہیں چلے گا، کوئی اعتراض نہیں چلے گا۔ اگر کوئی وسوسہ کرے گا امت میں ایسے دیوانے پیدا ہوں گے جو اپنا دل جلا کے سینہ کھول کے امت کو جہاد سمجھائیں گے، جہاد بتائیں گے، اور بتاتے بتاتے ان کی زندگیاں بیت جائیں گی مگر خدا کے فریضے پر کسی مثال کھڑنے والے کو پاؤں نہیں رکھنے دیں گے۔ ایسے ایسے جاہل لوگ آج نعوذ باللہ جہاد پر اعتراضات کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ان بیچاروں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اس دن ایک بڑی میٹنگ تھی اور اس میں ایک صاحب جو بڑے کسی زمانے وزیر اور مشیر بھی رہ چکے ہیں کہنے لگے ان مجاہدوں کو دیکھو، دیوار پہ لکھا ہے کہ کفر کے سرغنوں کو قتل کرو، آگے لکھتے القرآن۔ اب قرآن میں کہاں یہ بات ہے کہ نہیں؟ قرآن میں بولو، یہ میٹنگ وزیر داخلہ صاحب کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ اتنی جہالت۔ میں نے اس میٹنگ میں ان سے کہا، مجھے آخر میں وقت ملا تھا، دیر سے پہنچا تھا، میں نے کہا کہ تم سارے مفکر دانشور عقل مند سب کٹھے ہو جاؤ، میں اکیلا فقیر آدمی بیٹھوں گا تمہارے سامنے، تمہارے ایک ایک وہم وسوسے اعتراض کا جواب قرآن سے دوں گا، نبی کی سیرت و حدیث سے دوں گا، اس سے باہر نہیں نکلوں گا انشاءاللہ۔ اگر میں نے جواب دے دیا تو توبہ کرو، اگر کسی ایک سوال کا جواب بھی میں نہ دے سکا میں جہاد سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ نہ ہمیں خود مرنے کا شوق ہے اس طرح سے کہ اللہ حکم نہ دے اور ہم مرتے پھرے، اور نہ ہمیں قوم کے بچے مروانے کا شوق ہے، اور نہ جہاد کے ساتھ ہماری روٹی روزی وابستہ ہے۔ خدا نے اگر تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم روٹی روزی کما سکتے ہو، اللہ نے ہمارے ہاتھ بھی نہیں توڑے ہوئے، ممکن ہے ہم تم سے زیادہ کما سکے، ہم تم سے زیادہ اس خلیج دنیا کو حاصل کر سکے، جو دماغ دنیا کی انڈیا کی طاقت کو پامال کر سکتے ہیں وہ دماغ دنیا کے چند ٹکے بھی کما سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات کرو، کیوں وہاں وسوسوں میں پڑے ہو؟ الحمدللہ 600 1000 علماء کے درمیان میں نے ان شبہات کے ازالے کے طور پہ اپنی ناقص طالب علمانہ گفتگو کی ہے، اور تمام علماء نے کہا کہ یہ بات بالکل سچی ہے درست۔ وہاں ایک جگہ بیان تھا، قوم امت کے ایک بہت بڑے خطیب نے گلے لگا کے کہا کہ خدا کی قسم آج جہاد سمجھ میں آیا، کہا ایسے وسوسے وہم ڈال دیے ظالموں نے کہ جس کی وجہ سے دماغ ہی آگے کام نہیں کرتا تھا۔ کتنی خوشنما بات ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے، کتنی خوشنما بات ہے کہ مسلمان تیرا ایمان بنائے، نیک متقی پارسا بن کے بڑا ہو جائے تاکہ نہ منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں ہاتھ رہے، پھر جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ بظاہر بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، عافیت والی بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہنا کہ مسلمانوں کو چاہیے پیار محبت سے کام کرے دنیا میں بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے، مگر کیا میرے نبی کو یہ ساری باتیں پتا نہیں تھی؟ کیا قرآن جب نازل ہو رہا تھا کیا اللہ کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا؟ کیا یہ اللہ پر اپنا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم میرے نبی نے اگر مسواک کیا ہے میں مسواک کو رحمت کہوں گا، میرے نبی نے کافر کا خون بہایا میں اس خون بہانے کو بھی رحمت کہوں گا، رحمت کہوں گا۔ نہ لگائے گا۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ ہم تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندھے غلام، بالکل میرے نبی نے جو کچھ کیا اس کے خلاف کوئی چیز نہ دماغ میں جاتی ہے نہ ذہن میں آتی ہے، ساری ہماری دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ دنیا میں میرے نبی کا ماننے والا ایک فرد بھی نہ بچے، رب کعبہ کی قسم تب بھی دنیا کے بہاؤ میں نہیں آئیں گے، نبی کے پاؤں سے چمتے رہیں گے۔ اگر ساری دنیا کی حکومتیں چھین لی جائے اور اسلام کو جرم قرار دے دیا جائے اور نبی کے نام لینے کو بھی جرم قرار دے دیا جائے، اس وقت بھی ہم اعلان کریں گے ہم نبی کے ہیں، نبی کے رہیں گے، جہاد کا اعلان اس وقت بھی کرتے رہیں گے۔ اگر ایک ہو یا ایک ہزار ہو، حالات بدل جائے، سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، زمین کا نظام پلٹ جائے، نبی کی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نبی کا عمل چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نبی تلوار، اللہ کے ہاتھ میں تلوار نظر آئی ہے ہمیں، مسلمانوں سچ بتاؤ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تصور کرو نبی کے ہاتھ میں تلوار ہے یا نہیں ہے، پھر کیوں کہا جاتا ہے اسلحہ اٹھانا دہشت گردی ہے؟ خدا کی قسم نبی نے تلوار اٹھائی، دنیا کو ابو جہل کی جہالت سے نجات ملی، دنیا کو ابو لہب کی خباثت سے نجات ملی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، دنیا کو شرک سے نجات ملی، لات عزا سے نجات ملی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، ظالم مردود تباہ ہو گئے، درندے ختم ہو گئے، وہ جو اپنے محلات میں بیٹھ کے شیروں کے سامنے لوگوں کو ڈال کے تماشا دیکھا کرتے تھے، ان کا دور ختم ہو گیا، میرے نبی کی تلوار نے دنیا میں امن قائم کیا۔ آج نبی کا وارث عالم، نبی کا وارث مجاہد تلوار اٹھائے گا، پابندی لگے یا کوئی اجازت دے، تلوار دل سے لگی رہے گی، تلوار سینے سے لگی رہے گی۔ کون کہتا ہے دہشت گردی ہے؟ دہشت گردی اور جہاد تو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ نماز اور بے حیائی جمع ہو سکتی ہے؟ نماز کس سے روکتی ہے؟ جہاد دہشت گردی سے روکتا ہے۔ تم نے تو بدماش بنایا لوگوں کو، ہم نے تو پرامن مجاہد بنایا ہے۔ تم نے تو لوگوں کو سندھ کے کچے کے علاقے میں ڈاکو بنا دیا، جہاد کی دعوت نے تو مومن مخلص بنا دیا ہے لوگوں کو۔ تم نے تو رشوت خور کرپشن والے بنائے، ہمارے مجاہد تو ایک بائی بھی غلط کھانے سے دریک کرتے ہیں۔ جیش کے ایسے منتظمین بھی سننے میں ملے ہیں، بارہ بارہ میر روزانہ پیدل سفر کر کے جہاد کی دعوت دینے جاتے ہیں اور کسی سے پانی تک پینا گوارا نہیں کرتے، جہاد کا ایک لقمہ کھانا گوارا نہیں کرتے۔ بتاؤ، اس اسلحے نے لوگوں کو مہذب کیا ہے یا خراب کیا ہے؟ تم نے تو قوم کو لوٹنے والے پیدا کیے، جہاد کی دعوت نے تو قوم کو بچانے والے پیدا کیے۔ یہ جہاد کے خلاف جتنے وسوسے، وہم، اعتراضات، اشکالات آ رہے ہیں، ان کی دو وجوہات ہیں، یاد رکھیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ یا تو نیت خراب ہے ان لوگوں کی، نیت خراب ہے، یہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، کہنا نہیں چاہتے کہ ہم اسلام چھوڑ چکے ہیں، ورنہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے کی ہمت کسی مسلمان کو نہیں ہو سکتی۔ جہاد کا منکر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ غور سے بتاؤ نا، ڈرتے ہیں۔ جو قرآن کی ایک آیت کا منکر ہو وہ، اور جو 450 کا منکر ہو وہ، بڑا کافر ہے، شیطان کافر ہے، مردود کافر ہے۔ جہاد کا منکر، اور جہاد بھی کس معنی میں؟ قتال کے معنی میں۔ اس کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو جو کفر کر رہا ہے خوشی خوشی مشن بنا کے، کبھی اخبارات میں مضمون لکھے، کبھی بیانات چھاڑے، کبھی اس سے بیزاری کا اظہار کرے، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ اسلام چھوڑ چکا ہے۔ اگر اس کے دل میں اسلام ہوتا، یہ اتنی بڑی جرات و ہمت نہ کرتا۔ مسلمان تو کسی سنت کا انکار بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ایک فرض کا انکار کر کے بیٹھ جائے، ایک فرض کو اپنی زندگی سے نکال کے بیٹھ جائے، جبکہ جہاد، نماز، روزے کی طرح فرض ہے۔ ایسے بدنیت لوگوں سے ہم کہتے ہیں، خدا کے لیے اپنی نیتیں ٹھیک کر لو، مجاہدوں کو زیادہ نہ ستاؤ، اس لیے کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر خود مٹ جایا کرتا ہے۔ میں اس مجلس میں کافی لمبا بیان تیار کر کے گیا تھا، اور اس میں ایک بات میں نے یہ بھی عرض کرنی تھی ان سے جو نہیں کر سکا، بعد میں کسی مجلس میں عرض کر دی گئی۔ میں نے کہا، پاکستان میں ہزاروں مسلح مجاہدین تو ہے، کم از کم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے جیش کے پاس بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ، پھر بھی تم جہاد کے مخالفین، جہاد کو گالیاں دینے والے، ہمارے خلاف پرچے کٹوانے والے، یہاں تک کہ ہماری قتل کی سازشیں کرنے والے، کتنے امن سے پھر رہے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ مجاہد کتنا پورا من؟ اتنی سی بات بھی تمہارے ذہن میں نہیں آتی؟ کراچی کی کسی لسانی تنظیم کے خلاف بیان دے کے کوئی بغیر باڈی گارڈ کے وہاں نہیں جا سکتا، اور مجاہدین کو جیلوں میں ڈلوا کے، ان پر تشدد کروا کے، یہ سارے اسی طرح پھرتے ہیں کھلے، پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے، پھر بھی ہمارا مجاہد پرامن رہتا ہے؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کیا؟ کی قسم چار مردود مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، مگر ہم پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور جہاد کی یہ تاریخ مضبوط ہاتھوں کے اندر ہے جو اپنے مجاہدین کو بے قابو نہیں ہونے دیتے، ورنہ ہمیں جب اطلاع ملتی ہے نا چھاپے پڑ رہے ہیں، ہمارے مجاہد اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے انہیں عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، خدا کی قسم دل میں طوفان اٹھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، دماغ جوش مارتا ہے، مگر ہمارے ہاتھ تب بھی ڈھیلے نہیں ہوتے، ہم اپنے کارکنوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ورنہ جن کے خوف سے آج بال ڈھاکرے اپنے 250 پولیس لے کے پھرتا ہے، ان کا خوف کہیں اور بھی کام دکھا سکتا ہے۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، دہشت گرد کون سی دہشت کی، کتنے دہشت کی ہے، کوئی بتائے کسی مجاہد نے ایک روپیہ بھی چھینا ہے کسی سے جا کے؟ ساتھ والا ساتھی کہتا ہے سامنے گدھا گاڑی آ جائے، سائیکل آ جائے، برا آ جائے، عورت آ جائے، بریک لگا دو، اس لیے کہ تم مجاہد ہو، تمہارا کام ان کا تحفظ اور کمزور کو سہارا دینا ہے، آگے مت بڑھاؤ اپنی گاڑی۔ ہمیں ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ کچھ حسد کے ماروں نے ہماری گاڑیوں کو ہاتھ مارے، پتھر مارے، اور ہم مسکرا کے وہاں سے گزر گئے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت ہے؟ تمہیں اگر اتنی طاقت ملی ہوتی، تمہارے ساتھ لوگوں کی اتنی دیوانہ وار محبت ہوتی اور تمہاری گاڑی کو کوئی ہاتھ لگاتا تو تم ہاتھ کٹوا دیتے، جبکہ مجاہدین کی بے نفسی دیکھو، پہلے ہمارے ہاں جب کوئی قائد جاتا تھا آگے ٹریفک ہٹائی جاتی تھی، ہم نے کہا کسی کی ٹریفک نہ ہٹاؤ، عام آدمی کی طرح یہاں سے گزریں گے، عام آدمی کی طرح یہاں جائیں گے، اور تم تو ملک کے خزانے کھا گئے ہو، ہمارے مجاہد ان 15-15 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے چنے چبا کے پوری رات گزارتے، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنے پرامن لوگ ہیں، ان کی پرامن ہونے کی نشانی یہ کہ تم لوگ آرام سے پھر، ورنہ مصر جیسے ملک میں برداشت نہیں کیا جاتا، ایک دن مضمون چھپتا ہے اور اگلے دن لاش تڑپتی ہے، یہ چاہتے ہیں شاید کہ وہی ماحول بن جائے۔ بنگلہ دیش تک میں برداشت نہیں کیا گیا، تسلیمہ نسرین کو بھاگنا پڑا وہاں سے، الجزائر میں برداشت نہیں کیا جاتا، ایک دن مضمون چھپتا ہے اور اگلے دن لاش تڑپتی ہے۔ میں اس اللہ کو گواہ بنا کے جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا، پاکستان میں مجاہدین کی طاقت مصر سے بھی زیادہ ہے، الجزائر سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کی قیادت ان پر امن ہاتھوں میں ہے جو ان کو بے قابو نہیں ہونے دے رہے۔ ہماری نظر تو کشمیر کی طرف، انڈیا کی طرف، ظالم درندوں کی طرف ہے، ہم برے صغیر کی تقدیر بدلنے کے لیے بتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہاں ہر دن تانا دیا جاتا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا مجاہدین، پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ جیش نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیے ہیں۔ ہم نے لیا قانون کہیں اپنے ہاتھ میں؟ ہاں، ہمیں جھک کے سلام کرنا نہیں آتا کسی کو، نہیں آتا، نہ آئے گا، جی حضوری ہمیں نہیں آتی، ہمارے یہاں سب برابر۔ ہمیں پتا چلتا ہے کہ باہر دو ملاقاتی آئے ہیں، ایک حکومت کے بڑے اہلکار ایس پی صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، اور ایک مدرسے کا طالب علم ہے، ہمارے یہاں سے مدرسے کے طالب علم کو پہلے نمبر مل جایا کرتا ہے۔ تم توقع کرتے ہو کہ ہم دوڑ کے ہانپتے ہوئے پہنچیں گے اور قدموں میں گر جائیں گے اور جی حضور کریں گے، تو تم بھی ہماری طرح انسان ہو، ہم بھی تمہاری طرح انسان ہے، کندھوں پہ لگے ہوئے پیتل کی نہ ہمیں زیادہ قدر پتا ہے، نہ ہمیں ان چیزوں کا کچھ ہوتا ہے، تم انسانیت میں تقوی کا عروج حاصل کرو، ہم انشاءاللہ تمہارے نیچے آئیں گے، اس لیے کہ خدا نے فضیلت تقوی کو دی ہے، کسی کے اسٹار اور عہدے کو نہیں دی۔ ہم کھری کھری بات کرنے کے عادی ہیں، ہم جب بیان کرتے ہیں، میں جب ہم کا لفظ کہتا ہوں، میں مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد مجاہدین ہوتے ہیں۔ مجاہدین کی نمائندگی میں عرض کرتا ہوں، میں ان کا ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوں، میں اپنے مجاہد بھائیوں کی بات اس جملے سے عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ۔ ہمارے ہاں پولیس والوں کو بھی دعوت دی جاتی اور آ رہے ہیں الحمدللہ، کباب حضرات میں سے دوستوں نے جلسے دیکھے ہوں گے کہ کیسے کیسے، لکی مروت کے جلسے میں تھا کوئی ساتھی یہاں سے، وہ ایک مونچھوں والا پولیس والا کھڑا تھا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا، سب انسپیکٹر تھے، انسپیکٹر کہا میں جیش میں آ گیا، میں نے کہا مونچھیں پہلے دیں، داڑھی رکھ لو، بس کام پورا ہے تمہارا انشاءاللہ۔ کئی جگہوں پہ ایس ڈی ایم نے کہا ہم آ گئے، کئی جگہ ڈی سی صاحب نے کہا آ گئے، بھائی ہو تم ہمارے بھائی، بھائی ہو، اس سے اوپر جانے کی کوشش کوئی نہ کرے کسی سے بھی، تمہارے لیے بھی اچھا نہیں، اگر تم دنیا میں اپنی چار دن کے عہدے کی وجہ سے کسی کو پاؤں کے نیچے رگڑنا چاہتے ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے، باہر تو اپنے سنتریوں کو لین حاضر کراؤ گے، گھر جا کے بیوی سے مار کھاؤ گے اور پھر اپنا روب دکھاؤ گے، یہ چیزیں نہ خدا کو اچھی لگتی ہیں نہ مخلوق خدا کو پاتی، سارے انسان انسان بن کے رہیں، کسی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس یہی معیار ہے، یہی معیار مجاہدین میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، یہی حضرات منتظمین جن کو آپ نے دفتر میں دیکھا ہوگا کہ باعزت طریقے سے الحمدللہ بیٹھتے ہیں، کیا تاسیسیہ والے بتائے آپ کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی مجاہد، آپ بھی مجاہد، مجاہد سب سے بڑا رینک ہے، مجاہد سے بڑا کوئی رینک ہو سکتا ہے؟ اور کوئی بیوقوف ہے جو اس سے بڑا کوئی رینک ڈھونڈے یا اس سے نیچے آنے کی کوشش کرے؟ اس پر سارے اسٹار بند ہو جاتے ہیں جو مجاہد بن جاتا ہے، آخری اسٹار جو لگتا ہے وہ مجاہد کا لگتا ہے، کسی کے کندھے پر، کسی کے سینے پہ، کسی کے دل پہ، سارے مجاہد ہیں، ہم ساری قوم کو کہتے ہیں کہ مجاہد بن جا۔ پہلی وجہ جو جہاد کو اس ملک میں برباد کرنے کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بد نیتی، نیت کا خراب، یاد کر لینا میری ان باتوں کو، بد نیتی۔ اس بد نیتی کے پیچھے ہمیں کچھ غیر لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پاکستان کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ سچ بتاؤ، ان دشمنوں نے پچھلے دنوں بھی کوشش کی، اس سے پہلے بھی، جیش کی قیادت کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں موت کا وقت آئے گا، ہم لوگ مارے جائیں گے، کیا بلال شہید بھی رک جائے گا؟ کیا آفاق بھی رک جائے گا؟ کیا وہ تقریریں جو دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں رک جائیں گی؟ کیا قرآن کی آیتیں اپنا اثر کھو جائیں گی؟ کیا نبی کی سیرت جلوہ نہیں دکھائے گی؟ کیا یہ ہزاروں لاکھوں کے قریب مبلغین جو تیار ہو گئے ہیں، کیا انسانوں کو ڈھونڈ لیا جائے گا؟ پھر جہاد زمین کے اوپر رہتا ہے، بہت امن کے ساتھ دیکھ دیکھ کے چلتا ہے۔ جب اس جہاد کو ڈنڈے مارتے ہیں اپنے لوگ تو یہ بیچارہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا کون اس کے نیچے آیا ہے۔ مصر الجزائر میں جہاد کو زمین کے اندر گھسایا گیا، اب کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کس کو مارا ہے۔ یہی چاہتے ہیں اس ملک میں یہ لوگ، شاید اللہ نہ کرے کہ یہ ملک اس طرح سے تباہی کے دانے کی طرف جائے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر مجاہدین کی موجودہ قیادت کو توڑا گیا، ختم کیا گیا، حالات بہت سنگین رخ اختیار کر جائیں گے، پھر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، کسی کے بس میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے یہ بلب چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے وہ وقت نظر آ رہے ہیں جب یہ لوگ پھر امن سے اس ملک میں نہیں چل سکیں گے۔ دوسری چیز، ان بدنیتوں کو خدا ہدایت دے، اس ملک کی حفاظت کرے۔ ہر دن جہاد کے خلاف بک بک کے انہوں نے ملک کی فضا کو متاثر کر دیا ہے، بدبودار کر دیا۔ اللہ کا پاک فریضہ، جس پہ پاک نبی کا خوشبودار خون گرا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ اپنی خلافت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تف ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ دوسرا، کچھ لوگ بزدلی کی وجہ سے جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، بزدلی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہیں پر کہ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، بڑے نیک متقی، اللہ اللہ اللہ اللہ، تلاوت، ذکر، تہجد۔ کہا میں ان کے قریب جاتا ہوں، کہا پھر جب قریب جا کے بات کرتا ہوں، مجھے ان کے اندر سے بدبو آتی ہے بزدلی کی، تو میں دور ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ملنا نہیں چاہتے، اللہ میں اس لیے ہزار دفعہ پڑھوں گا اللہ اللہ اللہ تاکہ تیری میری ملاقات نہ ہو، لمبی زندگی دے دے مجھے، اللہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں ذرا اس لیے کہ تھوڑی سی دنیا کی غلاظت اور دے دینا مجھے، کیونکہ کل آدھی رات نوٹ گنے تھے، آج ذرا زیادہ گننا چاہتا ہوں۔ اللہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میرے سارے دشمن دائیں بائیں ہو جائیں، مجھے کوئی مارے نہ، کیونکہ مر کے پھر میں تیرے پاس آؤں گا، وہ اچھا نہیں لگتا مجھے۔ بزدل لوگ بےچارے کرنا نہیں چاہتے جہاد، اگر ان کے دل میں بہادری ہوتی اور واقعی ان کو کوئی شبہ ہوتا تو وہ ختم ہو جاتا۔ کئی علماء ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جہاد پر ان کے شبہات تھے، جب دور آ گئے تو صف اول میں لڑنے چلے گئے۔ تو ان کے تو اشکالات دور ہو کے نہیں دیتے، پہلے ان کے پاس جاتے تھے مجاہدین، چلیں جی جہاد پہ، کہتے کیوں چلیں جہاد پہ، افغانستان میں روس امریکہ کی جنگ ہے۔ اچھا جی نہیں جاتے ہو، پھر کیا چلیں روس امریکہ کی جنگ ہے؟ چند دن بعد کہے کہ اب چلو، اب کیوں چلیں، وہاں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اچھا بھائی اب بھی نہ جاؤ، جہاد فرض نہیں ہو رہا تم پہ، اب چلو، اب تو وہ آگے ہیں۔ کہا نہیں، وہ بھی سر پہ ٹوپی پہنتا ہے احمد شاہ مسعود بھی، ہمیں نہیں اچھا لگتا کہ جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہے اس کو جا کے مارے ہم۔ اچھا جی کشمیر چلو پھر، نہیں وہاں تو ایجنسیوں کا جہاد ہو رہا ہے جی، پھر کشمیر میں کون سا اسلام نافذ ہو جائے گا جی بعد میں، پہلے خدا سے لکھوا کے لاؤ کہ کشمیر میں اسلام نافذ ہوگا پھر ہم چلیں گے جہاد، یا جبرائیل اس پہ سائن کرے، میکائیل لکھ کے دے اسرائیل کے دستخط ہو، نکا اسرائیلی دستخط کرے گا تمہارے اوپر آ کے، پھر اس سے پہلے تو تم ماننے والے نہیں۔ ایک اعتراض ختم تو دوسرا، دوسرا ختم تو تیسرا، تیسرا نہیں تو چوتھا. یہ لوگ بزدل ہیں، اور ان کی بزدلی کی نشانی یہ کہ یہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کی بزدلی کم خطرناک نہیں ہے، منافقت کے قریب قریب پہنچی ہوئی. اللہ معاف کرے. مکہ مدینہ کے منافقین جب جہاد کے بہانے گھڑتے تھے، ان بیوتنا عورا، جانے کے لیے تیار ہے، پیچھے گھر کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا تھا لا تنفروا فی الحر، جانے کے لیے تیار ہے مگر گرمی لگ رہی ہے، موسم ٹھنڈا ہوتا تو ہم ضرور چلے جاتے، کوئی کہتا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر لڑائی کا پتہ ہوتا کہ صحیح لڑائی ہونی ہے تو ہم چلے جاتے، لڑائی ہو ہی نہیں رہی. کبھی کہتے کہ پچھلی دفعہ تو ہمیں لے نہیں گئے تھے، اب ہمیں لے جاتے ہو. اللہ، یہ منافق سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اللہ نے کہا جھوٹے ہیں. اللہ، کیا دلیل ہے ان کے جھوٹا ہونے کی؟ فرمایا ولو اراد الخروج لاعدوا له عدا، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تیاری باندھ کے رکھتے، مگر یہ تو تیاری بھی نہیں باندھ رہے، اوپر اوپر سے اعتراضات کر رہے ہیں. ولیکن کری اللہم بیاسہم، اللہ نے ناپسند کیا کہ ان منافقوں کو میدان جنگ میں لے جائے. فثبتہم، انہیں زمین سے چپکا کے کہا قیل اقعدوا مع القاعدین، جاؤ زنانیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جو جہاد کے بہانے بناتا اس کو کہو کہ چلو یہ سارے بہانے ختم ہو گئے، مثال کے طور پہ، پھر جان ہے ذرا جانے کی، طاقت ہے، 6 فٹ کا پیٹ ہوتا ہے، اس پہ ہاتھ رکھ کے جہاد پہ اعتراضات کر رہے ہوتے. چلو بھائی سارے اعتراض ختم ہو گئے، جبرائیل زمین پہ آ گئے، ان کی عمارت کا اعلان ہو گیا، سارے مسلمان متحد ہو گئے، مجاہدین نے آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، سب کے ایمان کامل ہو گئے، مضبوط ہو گئے، دشمن نے بھی آگے اپنے ہتھیار سمندر میں پھینک کے طاقت کم کر لی اپنی، کہ بھائی تم آ رہے ہو نا تو زیادہ طاقت پہ تو تم آؤ گے نہیں، اس لیے ہم کم کر رہے ہیں تاکہ شرط پوری ہو جائے. ساری شرطیں پوری ہو گئی تو یہ 6 فٹ والا کہاں جائے گا آگے؟ گن چلانا بھی نہیں آتی، چلو پیٹ بڑا ہو تو بیٹھ کے گن چلانا آ جائے، گزارا ہو جائے گا. ساتھی کہتے ہیں کہ مضبوط ٹانگوں کی ضرورت ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نہیں زیادہ چل سکتے، جنگ میں جا کے پلاننگ تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پلاننگ کر سکتے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ جوانوں سے زیادہ بوڑھوں کے دماغ سے لڑی جاتی، وہ بوڑھے چل بھی نہیں سکتے، یہودیوں کے بعد بوڑھے کرسیوں کے اندر دھنسے رہتے ہیں، انہیں سہارا دے کے اٹھایا جاتا ہے، مگر جنگ کے نقشے اور ترتیب اور تنظیم وہ کرتے ہیں بیٹھ کے. حصہ تو ہر آدمی لے سکتا ہے، لیکن جس کی نیت ہی نہیں ہے اس کا کیا کرے؟ بزدل ہے، ڈرتا ہے جنگ سے، ڈرتا ہے جنگ سے. تو ایسے آدمیوں کے بہانے اس قابل ہوتے ہیں کہ سنے جائیں. دیکھو جہاد پر اس آدمی کا اعتراض معتبر ہو سکتا ہے جس نے جہاد کی ٹریننگ لے لی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیار بیٹھا ہو بستر کس کے، بیوی کا ذہن بنایا ہو کہ میں چلا جاؤں گا تو پیچھے سے نہ چپکے گی، نہ لپٹے گی، نہ روئے گی، اپنے بچوں کو بھی بتا دیا کہ میں جاؤں گا تو پیچھے سے نہیں شور شرابہ کرنا، سب ماحول بنا کے بیٹھا ہے. اب کہتا ہے جی مجھے دل میں یہ اشکال ہے، اس کا اشکال سن کے دور کیا جا سکتا ہے. جو جانا ہی نہیں چاہتا وہ تو اشکال نہیں کر رہا، بہانہ بنا رہا ہے، اور بہانہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے ذہن سازی ہو کسی کی نہیں. میرے محترم مسلمانوں، ہم ان بزدل بھائیوں سے عرض کریں گے کہ ہم لوگ بھی قلبی طور پہ کمزور ہیں، بزدل ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تو ہم خود کو گھسیٹ کے لے آئے ہیں کسی طرح. ہمیں جب پتا چلا کہ آقا مدنی بھی چلے گئے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا بھی چلے گئے، ابو ایوب انصاری جیسے بوڑھے بھی چلے گئے، علماء میں سے حضرت علی اور ابن مسعود بھی چلے گئے، حسان بن ثابت جیسے شاعر بھی چلے گئے، ابی ابن کعب جیسے قاری بھی چلے گئے، ہمیں بھی شرم آئی کہ سارے صحابہ تو چلے گئے، ہم بھی خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے لے آئے. ہم میں سے کون سے سارے کمانڈو ہیں؟ کون سے سارے پہاڑوں پہ چلنے کی طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں؟ جس سے خدا جس شعبے میں کام لے رہا ہے وہ خود کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے آیا اور حتی الامکان مزید خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے بندو، تمہیں موت نہیں آئے گی وقت سے پہلے. اللہ کے بندو، موت مجاہد سے ڈرا کرتی ہے. خدا کے لیے بزدلی چھوڑو، جہاد پہ اعتراضات چھوڑو، اسلام کے اس فریضے کو خراب نہ کرو، تم آ جاؤ جہاد. آخری گزارش آپ حضرات سے کہ جہاد کی مخالفت کرنے والے یا تو کیا ہے؟ بد نیتی، یا کیا ہے؟ دیکھو کفر اسلام کے فتوے ہم نہیں لگاتے کسی پہ، وہ تو ایک مطلقاً ایک بات ہے کہ جہاد کا منکر کافر ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، اس لیے ہم نے آسان الفاظ چنے. جہاد کے مخالف یا تو کیا ہے؟ یا بزدل، دو بے والے ہیں، بکرے ہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یا کیا ہے؟ بد نیت، یا تو ان بزدلوں اور بدنیتوں کی اتباع کرو گے یا اپنے ان مجاہدوں کی بات مانو گے؟ کیسا مزہ آتا ہے، تڑ تڑ تڑ کی آوازیں آتی ہیں، کبھی نعرے گونجتے ہیں، کبھی دوڑنا، کبھی بھاگنا، اللہ اکبر، ایسا نظر آتا ہے 1400 سال پہلے کا وقت آ گیا. راتوں کو آپ چلتے ہیں، پتا نہیں کتنے فرشتے آپ کے جلب میں ہوتے ہیں دائیں بائیں. یہ جو پاؤں کو مٹی لگتی ہے، اس مٹی پر تو جنت کی زمین بھی رش کرتی ہے، کیونکہ اس سے جہنم حرام ہو گئی. یہ جو آنکھیں آپ کی جاگتی ہیں، ان جاگنے والی آنکھوں پر رب کی رحمت آتی. کیا ہم بدنیتوں اور بزدلوں کی وجہ سے یہ ساری نعمتیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ہمارے پیارے پیارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی شہادت دے، یہ شہیدوں کے قافلے چھوڑ جائیں گے ایسے ہی فضول باتوں سے؟ کیا معطر مجالس ہیں، کتنی معطر مجالس ہیں، کوئی دنیا کا تذکرہ نہیں، کوئی لوتوں کی بات نہیں، کوئی ایک دوسرے سے بغض و عناد نہیں، گلے مل رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کے، کوئی سرحد پار، کوئی ادھر، کوئی افغانستان، کوئی کشمیر، سارے کمانڈر کٹھے، سارے مجاہد کٹھے، ایک ہی جگہ، ایک چٹائی، ایک دسترخوان، شہیدوں کی رفاقت، غازیوں کا پیار، مجاہدین کی دعائیں، اور پھر جہاد کی مٹی، جہاد کی فضائیں، جہاد کے نعرے، زمزمے، غلغلے، جہاد کی تھکاوٹ، جہاد کا اٹھنا بیٹھنا. خدا کی قسم، یہ دنیا میں جنت کے پھل ہیں، کیا یہ سارے پھل ہم بدنیتوں کے کہنے پہ چھوڑ دیں گے؟ دکانوں میں جا کے بیٹھے پیسے گر رہے ہوں گے، سڑکوں پہ جا کے عورتوں کے پیچھے سیٹیاں بجا پھر رہے ہوں گے، غلاظت کی پتلیاں، آپ نے سیٹی بجائے، اس نے کہیں پیچھے سے ہوا چھوڑ دی تو پتا چل جائے گا کہ حسن کیا ہوتا ہے. ہمارے حکیم اختر صاحب کو کسی نے کہا کہ ان بے پردہ عورتوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے، انہوں نے کہا تم نے ان کی دم میں ناک کیوں دے رکھی ہے؟ باہر تو یہی غلاظتیں ہیں ساری، انہی غلاظتوں کو چاہتے ہو، یہ معطر ماحول چاہتے ہو، یہ پاکیزہ ماحول، یہ قرآن کی آوازیں، اللہ اکبر، یہ مجاہدین آپ کے یہاں ہوتے کتنے چلے گئے ہیں، آپ کو دیکھ کے گئے ہیں، جنت میں بھی انہوں نے پہچان لیا تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا. ڈاکوؤں سے ہمارا تعلق نہیں، غازیوں سے ہمارا تعلق ہے. رشوت خور سیاست دانوں کو ہم نہ بڑا مانتے ہیں نہ اپنا، ہم تو اس غازی کو بڑا مانتے ہیں جو برفانی چٹانوں کے اوپر کھڑا ہوا، ہاتھ میں کلاشن کوف لیے، ماں بہنوں کی عزتیں بچانے کا جنون دماغ میں لیے پھرتا ہے. کن پیاروں سے تعلق ہے تمہارا؟ ملا عمر سے تمہارا تعلق ہے، تمہارا تعلق حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ہے. کئی ساتھیوں نے کہا مدینہ نہیں دیکھا، میں نے کہا شہید ہوگے تو پہلے مدینہ جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے سردار تو وہیں رہتے ہیں، حلف برداری تو امیر کے پاس جا کے ہوتی ہے، ادھر امیر کوئی اور ہے، آنکھ بند ہوگی تو سید الشہداء حمزہ امیر بن جائیں گے. کتنا مزہ ہے، کن کی عمارتیں قبول کر رہے ہو حضرت حمزہ کی عمارت چھوڑ کے؟ او یہ پیارا ماحول ہے، یہ امن، یہ سکون، یہ اطمینان، دل کو ٹھنڈک پہنچتی نہیں پہنچتی ہے؟ کوئی اتنے دن ہو گئے آپ کو، کوئی گناہ ہوتا ہے؟ چاہو بھی تو نہیں کر سکتے ہو انشاءاللہ. کتنا زبردست چیز پیدا ہو گئی، دیکھو اللہ اکبر، 24 گھنٹے گزر گئے اور گناہ کا خیال نہیں آیا، ہو گئی بخشش، دل پاک ہو گیا، ہر غلاظت دل سے رخصت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ماحول سازگار ہے، اس کی محبت آ جائے گی دل میں. ادھر باہر جاؤ تو کوئی ادھر سے نظر، کوئی ادھر سے نظر، کوئی ادھر سے. یہ غلاظت کی پتلیاں، گندی بے پردہ غلیظ عورتیں، جن کو دیکھ کے الٹی آتی ہے انسان کو، پتہ نہیں کس نیت سے لوگ دیکھ لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بالکل. ایسے جیسے کتا کسی نے کتے کو کاٹ کے نا اس کی کھال اتار کے ایسے لٹکائی ہو، ایسے لگتی ہے یہ، اس سے بھی زیادہ گندی. ان کو دیکھنے کے لیے لوگ پھر رہے ہیں، جہاد کا معطر رستہ چھوڑ کے ادھر جائیں گے؟ ان غلاظتوں میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. سارے لو زور لگا لو جناب دانشوروں، کاش خدا نے تمہارے کھوپڑی میں ایک چھٹاک دماغ بھی رکھا ہوتا تو تم جہاد کی مخالفت نہ کرتے. تم دانشور نہیں ہو، تم تو غلامانہ ذہنیت رکھنے والے قوم فروش لوگ ہو. تمہاری اس پھوپا کرنے سے یہ نور خدا نہیں بجھے گا، اور انشاءاللہ ہمارے مجاہد اس ماحول کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ میں سے صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں, بعد میں تو ابھی سے تیاری کر لی میری بات سنے بغیر, دیکھو یہ عزم ہوتا ہے اس میں غلطی نہیں کرنی, جو آج کے بعد نہ جہاد کے خلاف کوئی اعتراض توجہ سے سنیں گے اور نہ جہاد کے خلاف کوئی اعتراض کریں گے, وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں صرف. بات رکھ لیں, آپ کا ارادہ ہے جہاد کے خلاف سننے کا؟ اچھا نہیں, ابھی نہیں. میں نے کہا یہ بیوقوف ہے, ان کو کچھ نہیں کہنا, ابھی ان کی سننی نہیں ہے, صرف ان کی جب ہم سنیں گے نہیں تو یہ بولنا بند کر دیں گے, ان کو ابھی کچھ نہیں کہنا, انتقام اس پار بارڈر کے پار, انتقام بارڈر کے پار, انتقام اور ایسا انتقام کہ زمین بھی خوشی سے جھوم اٹھے. اللہ توفیق دے, اس کے لیے ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ, جا رہے ہیں, جا چکے ہیں, جاتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی ہم صبر والے پر, ہمارا مجاہدین کا مکی دور چل رہا ہے ابھی, مجاہدین کا پہلے ہمیں کہتے ہیں مکی دور ہے, جہاد نہ کرو, ہم نے کہا جہاد تو کریں گے, جہاد میں مکی دور یہ ہے کہ تمہاری گالیاں سنیں گے بس. ہم مجاہدین کا کون سا دور چل رہا ہے؟ مکی دور چل رہا ہے, اس لیے بھائی دو گالیاں مارو پیٹو چٹائیوں میں لپیٹو تھانوں میں لے جا کے بند کرو, برداشت کرتے رہیں گے, مگر دیکھنا جس دن ہجرت ہو گئی نا تو پھر بہت مشکل, بہت مشکل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اب وہ ساتھی جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے رستے جہاد فی سبیل اللہ میں امیر کی اطاعت کے تحت گزارنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر. جزاکم اللہ, کافی سارے ساتھی اشارہ کیا, میں تو گھنٹوں کی تقریریں کر کر کے اب تو میرے سینے میں انفیکشن ہو گیا ہے, گلا ختم ہو رہا ہے, داڑھی سفید ہو رہی ہے, اور ہر تقریر میں کہتے ہیں قائد تیرا ایک اشارہ, اور آخر میں یہ مجھے اشارہ کر کے بھیج دیتے ہیں وہاں سے گاڑی میں. اب اللہ ہی بہتر کرے, میں تو اشارے کرنے کا عادی نہیں, بچپن سے کسی کو اب تک اشارہ نہیں کیا الحمدللہ, صراحت کے ساتھ بات کرتا ہوں اور صراحت سے کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تمام ساتھی آج کی اس مجلس میں ہاتھ اٹھا کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کریں کہ اس وقت تک چین اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنے اوپر ایک بوجھ اور ذمہ داری سمجھیں گے جب تک پانچ افراد کو جہاد کے لیے تیار نہیں کر لیں گے. ہاتھ کھڑا کریں اور عزم کریں انشاءاللہ. ہاں بٹی صاحب نہیں کریں گے تیار. اچھا لکھ رہے تھے آپ, بس جزاکم اللہ جی, بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کی؟ جو ہمارے منتظمین حضرات آئے ہوئے ان کی تشکیلات تو ہوتی رہی ہیں, جو منتظمین جو ہماری خصوصی دعوت پہ کارڈ ہولڈر نمائندے ہیں, ان کے علاوہ باقی ساتھیوں میں سے اس سال کشمیر جانے کے لیے کون کون تیار ہے کھڑے ہو کے چہرہ دکھا دیں ذرا. منتظمین حضرات کے علاوہ منتظمین میں سے صبح 61 ساتھیوں نے نام دیا الحمدللہ کشمیر کے لیے, 74 ساتھیوں نے. یہ بھائی کوئی دیکھ لے موسکر والا, کوئی ہے ذمہ داری ہے؟ ایک ساتھی ہے تھے موٹی موٹی نظر سے احساس ہے کہ ہم دیکھ لیں. یہ کہہ رہے امیر تیری موت آئی. جزاکم اللہ, بیٹھ جائے ساتھی. یہ بھائی پکا ہے آپ لوگوں کا کشمیر جانا انشاءاللہ؟ ہاں سیٹ پہ بات ہوگی پھر ہماری آپ کی, یہ وعدہ جھوٹا مت کرنا. دیکھو کوئی زبردستی کھڑا نہیں کر رہا, اس سال جو ساتھی یہاں موجود ہیں منتظمین حضرات کے علاوہ ان میں سے کون کون گھر جائے بغیر یہاں سے سیدھا افغانستان جائے گا, وہ دوبارہ کھڑے نہ ہو جو کشمیر جا چکے ہیں, بارڈر اتنا آسان نہیں ہے. دیکھو جہاد ہر جگہ شرعی جہاد ہے, افغانستان شرعی ہے, کشمیر شرعی ہے. اس موضوع پہ آج کل یہاں بڑے بڑے لمبے لیکچر کر رہے ہیں الحمدللہ. بھائی دیکھ لیں ان ساتھیوں کو, افغانستان والے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی ان کو پہچان لیں, قوت حافظہ تیز کریں اپنی, جزاک ملا بیٹھ جائیں. اب وہ ساتھی کھڑے ہو کر جن کو اللہ نے یہ ہمت دی ہے کہ وہ جہاد کی دعوت دیں, دیوانوں کی طرح, پاگلوں کی طرح, مجنونوں کی طرح, اور رضاکار تلاش کریں, کرایہ دے کے جہاد نہیں کرانا کسی کو, رضاکار اپنی جان اور اپنا مال. زیادہ سے زیادہ کون ساتھی لوگوں کو تیار کرے گا؟ ایک ایک کھڑے ہو کے بتائے کہ میں اتنے تیار کروں گا. ایک ایک کھڑے ہو کے جی بتاتے جائے نا بھائی کہ میں اتنے. بھائی پہلے 500 والے, 1000 والے پہلے کھڑے ہوتے تھے, یہ 20 والے کھڑے ہو گئے پہلے. آپ کتنے تیار کریں گے انشاءاللہ؟ 100 آدمی. جزاکم اللہ. بیٹھے آپ جی, سچا وعدہ کریں, جس نے جھوٹا کیا اللہ دیکھ رہا ہے اسے. بیٹھ جائیں, ایک ایک کھڑا ہو اور سچ بتائیں, جھوٹ نہ بتائیں. جی بھٹی صاحب, دیں گے انشاءاللہ. نہ ایک حتمی تعداد بتائیں اور ایک ڈائری رکھیں, اس میں لکھتے جائیں تاکہ قرضہ رہے آپ کے ذمے. بے شک 20 کہیں, بے شک 5 کہیں, انشاءاللہ 20 آدمی. جزاکم اللہ. چل ان کے بیٹے وادی میں ہیں کشمیر میں, اور یہ 2000 آدمیوں کو تیار کریں گے. اپنا علاقہ بھی بتا دے جائے ساتھ ساتھ. علی پور چٹا کے جی. کہاں سے؟ بنو سے. 313 آدمی ماشاء اللہ جی. رحیم یار خان سے 15 آدمی تیار کریں گے انشاءاللہ جی. ضلع خیر پور میرت سے 500 آدمی ماشاء اللہ جی. خوشدار سے 313. یہ بلوچستان والے دیکھیں کہتے ہیں کوئی نصرت نہیں کرتا. کہاں ہے مولا کریم بخش صاحب؟ یہ 313 آدمی خوشدار سے تیار کریں گے. شکل دکھ رہے ان کو انشاءاللہ, یہ پکی بات کر رہے ہیں, اور اللہ ان کی نصرت کرے گا انشاءاللہ. کوئی بعید نہیں ہے, کوئی بعید نہیں ہے. 313 آدمی. بات ساتھی ایسے اللہ نے ان سے ہزاروں لوگ کھڑے کروائے ہیں, تو وہ کوئی آسمان سے اترے جی. تحصیل ٹانگرے والا سے 10 آدمی. جزاک اللہ جی. ضلع راجن پور سے 25. جزاک اللہ جی. بٹ گرام سے 100. جزاک اللہ جی. نشہر و فیروز سے 1000 ماشاء اللہ. دیکھو بھائی, انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا مجھ سے, اور ان میں سے 150 تیار کر چکے ہیں, مزید 1000 کا وعدہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. طبا سلطان پور سے 100 ساتھی جی. خانے والد سے 10. جزاک اللہ ہے. گلگت سے 250 آدمی ماشاء اللہ جی. جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت.